يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. دا دی آیاتنا خطابات اللہ تعالیٰ پر آیاتون کی ذکر کی مومنان مسلمانان تا، پا دی دو آیاتون کی دو اوامر دی، یو ذکرا کثیرا دا اللہ تعالیٰ دیر ذکر کوئی، او دویم دا اللہ تعالیٰ تسبیحات وائی، او ربط رما قبل سر بالکل آسان دے، ربط دا دے ہر کل چی وهمون و اعتراضون دا پکلل کم چی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندی خلق کول، نو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کی وهمون و شکون اما کوا دا شکون و دا وهمون دا لرکی دو دا پار اللہ تعالیٰ علاج ذکر کی، علاج دا دے چیسی سوچون اما کوا چی دے پیغمبر دا وکلل و دا خپل نگور سر نکا وکلل و دا وکلل، زن لذکر کوا تسبیحات وایا دی آغا خلق پختو کی وی کمزے چی نگری گی نولی گرے، بس پا کما خبر کری کار نشتا رے نواغی کی کار ملا را، بس اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تولو چی ردی زنان سر نکا وک وحی و تکڑی و او دا په تقدیر کې لیکل شوی و، الله تعالی وی ما ته په نکاح کړل، نو چې دومره خبره الله تعالی کوي د دې سره ستان اور څه کار دی چې ته وی چې دا چلے او کدا چلے، د خپل کار سره کار ولا راستا کار دار چې الله تعالی ذکر کوه او تسبیحات دی روایا او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایا، دا کار کوه د استاذی مواری دا ده نور کارونو کې کار ملره. یا ایه الذین آمنوا ایمان والو، یا ایه الذین آمنوا بیا راغل، هغه معلوم دا خبر کنه عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سڑے راغے وہ نصیحت رہتا ہو کا وصیت رہتا ہو کا وہ قرآن کی آئے اللہ جین آمنو گور چکم زے کراچی نو سوچ پی کرو تکوا اور رستو یا امر یا بنہی کا امر و نہ عمل پکوا کا نہ ہی وہ بس داغے نہ قلارے گا بس دقا نصیحت دے نور نصیحت نے نشتہ دے نہ دل دے کہ اس امر دے یا اللہ جین آمن ایمان والا ہوں چ داوی دا ایمان کوئی اذکر اللہ نے یاد وئی اللہ تعالیٰ در ذکر کثیرا پر ڈیر یاد اول سرا اللہ تعالیٰ ڈیر یاد وئی ڈیر یاد وئی یو ډیر یادول هغه دی پرون تاسو ته ما ویلو ډیر ذکر هغه دی چې هغه په اخلاص سره او په اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم سره کدا لګ دی خو ډیر دی او چې نبی علیه السلام په اتباع سره نه نو اگر کاغه ډیر دی خو لیکن هغه کم دی کم ذکر کې چې اخلاص نه بلکې ریا په کې هغه اگر ک ډیر دی خو لیکن هغه کم دی یو خبره شو. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان هذه القلوب تسدو کما یستو الحدید، نبی علیہ السلام وی دا زلون زنگ کیگی لکه سرنگی چې وسپن زنگ کیگی نو دغسی دا زلون هم زنگ کیگی. قیل یا رسول الله فما جلاؤها، ای د الله تعالی پیغمبر دا زلب څنګه صفاکو دا زلون چې زنگ کیگی دا به صفاکو څنګه؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل یو ته نبی علیہ السلام وی تلاوت کتاب الله تعالی وکثرت ذکره، یو د الله تعالی د کتاب تلاوت کوا درس تکینه تلاوت کوا، او دویم د الله تعالی ذکر زیات کوو نو زړه بری صفا کیږي، د زړه صفا کیدو لپاره د زړه رېګمال څه شی دی؟ دوه چیزونه. یو په حدیث کې یو بل د غم راغله دی چې کثرت ذکر الموت، مرګ ډیر یادول، نو د زړه رېګمال څه دی؟ یو مرګ یادول. د زړه رېګمال دویم قسم هغه سره د قران کریم تلاوت او درس و تدریس کول، او دریم د زړه رېګمال هغه د الله تعالی ډیر ذکر کول. دا درې کارونه سړی کوي، نور علاجونه مشتري ده زړه د علاج د پاره، نور علاجونه مشتري. نبی علیہ السلام ته سړی راغی، صحابي راغی دا باندې اوسیدون کې په اې د الله تعالی پیغمبره ان شرائع الاسلام قد کثرت فان بئني منها بامر اتشبث به، اې د الله تعالی پیغمبره د اسلام په ډیر کارونه دي او دا ټول چې لګ ډیر ګران شوی دی راته، خو داسې یو عمل لا تراوخه چې هغه اسانی او زی په هر وخت کې کومه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، بس جبه دې هر وخت کې د الله تعالی په ذکر باندې لمده ساته، په کنزلو باندې نه، په غیبتونو باندې نه، په چغلیانو باندې نه، او په خیرو باندې نه، بلکې د الله په ذکر باندې خپل جبه لمده ساته. بس دا د دین اسلام دسی یو حکم دی چې دا ډیر زیات پیدا من دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ذکر کوونکی جوړ کړي. مونږ او تاسو چې دنیا څومره یادو دومره د الله تعالی ذکر نه کوو، په کاردار چې مونږ او تاسو الله تعالی ډیر زیات یاد کو. یا ایه الذین آمنوا اذکروا الله ایمان والو، یادو الله تعالی در ذکرن کثیره په یادولو ډیر سره، وسبحوه او باقی بیانوي د الله تعالی بکره تواسیل سبایو بیګای، الله تعالی سبایو بیګای یادوي. یو معنی ذکر کړی ده تفسیر حدائق الروح، هغه وی مراد ده دینا قد یذکر الطرفان و یفهم منهما الوسط، کله ده یو شی یو طرف او اخری اول او اخر ذکر کیږي، او مراد درینه ټولتی مرادی، مراد درینه صحیح ټولی. نو دلته کې دا دوه طرفونه ذکر شوی دي، سحر او بیګا دا ذکر شوی دي، سبای او بیګای. نو دې کې اشاره ده ټول وخت به کې اشاره ده. نو وقد یذکر الطرفان و یفهم منهم الوسط، یو دو طرفونه ذکر شي اول او اخره، او مینس پکې ټول مرادی، نو دینه مراد ټول وختونه دي، په هر حالت کې د الله تعالی ذکر کوي. نو سمانا ده المراد سبحوه پی جمیع الاوقات، په ټول وختونو کې د الله تعالی ذکر کوي. تفسیر حدایق الروح دغه ذکر کړی دي، خا چې په ټول حالات تی مراد دي، نو د دې دوه وختونو بیا تخصیص ولې شوی دی؟ نو مفسرین ذکر کړی دي د دې تخصیص ځکه شوی دی چې په دې کې اشاره ده فضیلت لري دوانو ته، فضیلت لري دوانو ته کې اشاره ده، دا سبای ټیم او دغسی د مازیګرې ټیم چې نو په دې کې دا ډیر زیات بهترین ټیم دی، په دې کې د ملایکو ډیوټی هم بدلیږي. نو د الله تعالی تسبیحات وایي، خو تسبیح ویل په ژبه باندې سره د عقیدې نه، دا و سره یاد ساتي، هسې نه چې صرف سبحان الله په ژبه باندې وایي او د دې په باره کې معقیده نه وي. سبحان الله فاکیده الله تعالی لره، د هر قسم شریک نه الله تعالی پاک دی، نو د دې په باره کې عقیده هم ساتي. دغسې مفسرین ذکر کړی دي دا ذکر او تسبیح شامل ده، منځونو ته شامل ده. نو په ورځ کې پنځه منځونه دي، نو دا پنځه منځونه په پابندۍ سره کوي، دا په پابندۍ سره کوي. او مفسرین لیکلي دي د دې دوو ټیمونو تخصیص یو وجه دا هم ده، د سحر د مانځنه وروسته تر د اشراق پورې بل منځ نه کیږي، نوافل نه کیږي. دا سې د ماجیګر نه تر د ماخامه پورې بل منځ نشته دی، نو دا هر کله چې منځ نشته دی نو منځ خو نشته رضا، نو ذکر خو کوه کنه د الله تعالی ذکر وکړه، دې وخت کې نفلونه نه کیږي، نو نفلونه په ځای باندې سوکه ذکر وکړه، د سحر د مانځنه تر د اشراق پورې، نو دغه سې د ماجیګر د مانځنه تر د ماخامه پورې نور منځونه نشته لري نفلونه، نو ذکر خو کیږي کنه، ذکر وکړه. یا ایها الذین وسبحوه پاکی بیانوی دی اللہ تعالی قولا عقیدتا بکرتا واسویلا سبائیو بیگئی هو الذی یصلی علیکم و ملائکتو لیخرجکم من الظلمات الی النور. دی آیات کی اللہ تعالی سبب ذکر کئی دی پارا دمان قول ذکر ولی کوئی تسبیحات دی اللہ تعالی ولی وائی دا غیر پارا اللہ تعالی سبب و علت ذکر کئی تاسو دا اللہ تعالی ذکر کوئی ذکر اللہ تعالی پا تاسو بانیم رحمتون را لیگی پا تاسو بانیم اللہ تعالی رحمتون را لیگی نو بدی کی مشغول شی په ذکر اسکار کی چې الله د باندې مهربانی راولي کی الله تعالی د باندې خپل پیرځونه وکي. هو الذی ترجمه تبغوق شیخه، هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی یصلی علیکم چې پورته کوي شان ستاسو پر رحمتونو خپل سره، او ملائکته او ملائک د الله تعالی په استغفار او بخنه دعاګانو سره، لیخرجکم من الظلمات. یصلی معنی می تسوق للا یصلی علیکم چې پورتکی شان ستاسو پر رحمتونو په مهربانو سره، او ملائکته او ملائک پورتکی شان ستاسو په استغفار او په دعاګانو سره، په استغفار او دعاګانو سره. دا معنی باندې کوي چې الله تعالی درود وای په تاسو باندې، ولی الله په شا باندې درود وای. تاسو په کتابونو کې ویلي دي طالبان په دې باندې پوهیږي، د صلات نسبت چې الله تعالی ته وشي نو په معنا د رحمت سره یې، نو چې هغه ځای کې کتابونو کې وایي خو دلته کې دغه ترجمه بیا کوي کنه. او نه خو تاسو وایئ چې زه دې کرا تر تفسیر خبره وکړم، دا خو تفسیر دی، دورې تفسیر ده. نو دورې تفسیر چې ده نو بیا راته ویم یصلی علیکم بالرحمت، علامه بیضاوی رحمة الله علیه ذکر کړی دي یصلی علیکم بالرحمت، دغسې دغه ذکر کړی دي تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دي. یو بل معنی ذکر کړی ده، هو الذی یصلی علیکم، الله تعالی هغه ذات دی یرحمکم علیکم چې الله تعالی رحم کوي په تاسو باندې. او بل معنی کړی ده یصلی علیکم یغفر لکم، الله تعالی هغه ذات دی چې بخنه کوي تاسو سره ګناهونه تاسو. اوس خبره خلاصه شوله، نو یصلی معنی سره پورته کوي شان تاسو الله تعالی پر رحمتونو سره، یا الله تعالی هغه ذات دی چې رحم کوي تاسو باندې، یا الله تعالی هغه ذات دی چې ګناهونه معاف کوي تاسو. ابن کثیر دغه دوه معنی کړی و ملائکته، او د الله تعالی ملائک تاسو شان پورته کوي په استغفار او په دعاګانو سره. دا معنا چا کړی ده؟ دا معنا ذکر کړی ده تفسیر جلالین کړی ده، تفسیر جلالین هغه وی و ملائکته یعنی یستغفرون لکم، ملائک ستاسو شان پورته کوي په دعاګانو سره او په استغفار ویلو سره، تاسو دعاګانې کوي ملائک. لیخرجکم دیر پاره چې وباسي تاسو من الظلمات تیر تیرونه الی النور رڼا ته. تفسیر سمرقندی او څو معنی کړی دي ویخي اسانی اسانی، نو طالبان کلی کوي ځان سره ولي کوي پیدا به تډیره درکی. لیخرجکم من الظلمات اسان اولی کئ دل دکر پاس تولی کئ ظلمات دل کئ تولی کئ نور ظلمات دلان دیغه معنی اولی کئ نور نران دیغه اولی کئ بس بی خبر تا سانش په قلا ربان نو من الظلمات من المعاصی دین اولی کئ لان دی معاصی الی النور نور تولی کئ توبه الی نور التوبه نو الله تعالی هغه ذات دی چې راوباسی تاسو درانا د راوباسی تاسو د تیرو د گناهونو نه الی النور رانا د رانا د توبه ته کله چې سړی ګناګار دی په تیرو کې او کله چې توبه وباسی نو د تیرو ترغه د رناګانو ترغه دوی منه من الظلمات من ظلمات القبر الی النور الی نور المحشر نو په قبر کې تیری دی دا غینه دی الله تعالی راوباسی رانا د محشر ته راوباسی من ظلمات القبر الى نور المحشر دغسی ذکر کړی دی من ظلمات الصراط الله تعالی تاسو راوباسی دغه تیارو د پولیس صراط نه الى نور الجنه د جنت رڼا ته الله تعالی راوباسی علام دری تیارو نه وباسی بس رڼا د جنت ته نو دغسی هم پسرینو ذکر کړی دی من ظلمات الشبهات ستا پزل کی کم شکوک شبهات رضی الله تعالی دی راوباسی الى نور البرهان والحجه اغه رڼا د دا دلیل او د حجت ته راوباسي من ظلمات شبهاتي انا نور البرهان والحجتي دا ذکر کړی دي دا ټول معنی ذکر کړی دي تفسیر سمرقندی ليخرجكم او دا ذکر کړی دي لنډ معنی ذکر کړی دي تفسیر تفسیر جلالین ليخرجكم دیر پار چراوباسي تاسو من ظلمات الكبر الى النور الى نور الايمان رڼا د ایمان ته تاسو راوباسي دا معنی بیا جلالین کړی دي وكان بالمؤمنين رحيما او دے اللہ تعالیٰ پا مومنانو بانی رحم کا ان کے اللہ تعالیٰ پا مومنانو بانی رحم کا ان کے دے اللہ تعالیٰ پا مومن بانی خپل محربانی وک تحییتهم پیشکشی لدیو با پیشکشی لدیو اللہ تعالیٰ با دیو تا یوم یلقونہ پا ورد بانی چی دیو با مخامخ شید اللہ تعالیٰ سر سلام ان سلام بی تحییتهم کی میں تسنگ مانا وکر تحییتهم پیشکشی لدیو اللہ تعالیٰ دیو تا دغ مانا ذکر کرے تفسیر مدارک اصل عبارت دسرے تحیت اللہ لهم پیشکشیده الله تعالی دیو تا یوم یلقونه په کوم ورځ باندې چې دیو مخامخ شي الله تعالی سره سلام و سلام بی دا الله د طرف نه بی السلام علیکم دا الله تعالی د طرف نه بدغی نو دغسی ملائکو د طرف نه با السلام علیکم مبارکی بی وعد لهم اجرا کریما او تیار کړی دی الله تعالی دیو لپاره اجر عزت والا ثواب عزت من ثواب عزت والا تفسیر جلالین وای چې بس د ورته بیخی آسانه کما ثواب عزت والا سره او هو الجنه مراد درین سر جنت دے اللہ دد سے خلق لپاره جنت تیار کړی دے یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنی و سراجا منیرا دے ایتن کہ اللہ تعالی ذکر کی خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پنځه خطابات دی او پنځه نمونه د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شوی او صداقت دے د نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایها النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ارسلناک یقینا لیگل ایتمنگا تو زمونگا پیغمبر شاہدن بیان کو ان کے دو معنی مفسرین ذکر کړی دی لسان العرب دو معنی ذکر کړی دی یو معنی شاہدن بیان کو ان کے دا حق تخلق د اللہ تعالی دین بیان حق بیان دو معنی ذکر کړی دا شاہدن معنی شہادت کو ان کے خپل امت باندې پر تبلیغ او پر رسالت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با قیامت کی دا گواہی کئی اللہ تعالی ما دی خپل امت تا دین رسولے دا گواہی بکئی دا دویم معنی هم تفسیر دا لسان العرب کړی دا او تفسیر سمرقندی او تفسیر ماتوریدی دا معنی کړی دا اغه وی شهیدن علی امتک بالبلاغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشہادت کی چې اللہ تعالی ما دی خپل امت تا دین رسولے شهیدن علی امتک بالبلاغ تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی ده او تفسیر ماتوریدی هم دغه معنی کړی ده و مبشرن او زیر اور کون کې تفسیر جلالین وای مبشرن څه معنی ده من صدق کا بالجنتی چاچی ستا تصدیق کړی نو هغه ته زیر اور کون کې جنت او نذیرن او ير اور کون کې من کذب کب النار چاچی ستا تکذیب کړی نو هغه ته تیار اور کې د جهنم دور د نبی صلی الله علیه وسلم هغه صفات دی غنمونه دي و داعیا الی الله او بلنک ان کے اللہ تعالیٰ تا اللہ تعالیٰ تا سنگ بلن دا نو تفسیر جلالے انہی یعنی الہ طاعتی ہی بلنک ان کے تا تبیداری دا اللہ تعالیٰ تا بی ازنی پا حکم دا اللہ تعالیٰ سرا و سراج منیرا او چراغ بلی دن کے چراغ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال دسو د چراغ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال د ډیو د دې کوم بصیرین یو دقیق نقطه ویل ډیره زیاته بهترین نقطه ده. د نبی علیہ السلام په صفت کې سراج له په ذکر شوی دی، قمر او یا شمس نه ذکر شوی دا ولی؟ نو دا غیر پر وجه دا ده، یو وجه مفسرین ذکر کړی ده چې شمس او قمر چې لري هغه غایب کیږي، نو کله چې شمس او قمر غایب شي نو بیا دا غي پیدا نه ای. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دغه غیبوبت نه دی راغلی چې دا غي پیدا امت ته نشته لري. نبی علیہ السلام ته نور سپوږمۍ ځکه نه دی ویلی چې نور سپوږمۍ پناه شي، نو د شپې د نور نه پیدا نشته لري، د ورځې بیا د سپوږمۍ نه پیدا نشته لري، کله چې پناه شي ډوبه شي دا غي نه بیا پیدا نشته لري. که نبی علیہ السلام د دنیا نه تللی دی، نبی علیہ السلام غایب او که حاضر و، نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ټول امت ته بیا هم پیدا شته دی، بیا تیم سره پیدا دی. او تفسیر حدائق الروح والریحان ډیره بهترین خبر ذکر کړی ده، وای نبی علیہ السلام ته شمس او قمر ځکه نه دی ویلی شوی چې وای دا نور او د سپوږمۍ نه رڼا نه اخیستلی کیږي، او سراج ویلی کیږي په عربی کې ډیوی ته ویلی کیږي، لاټین ته ویلی کیږي، او سراج دا غینا رڼاګانې اخیستلی کیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی سراج مقرر کړی امت مسلمه تر د قیامت پورې، دا غینا رڼا واخیستره تر د قیامت پورې هغه رڼاګانې چلیږي. نبی علیہ السلام اول بیانون کې اولنی استاد د قران څوک؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بیا صحابه کرام، بیا تابعین، بیا تبع تابعین. دغه د اوس مونږ لګیایو، نو دا هغه دیو ده چې مونږ تر رسیدلې ده. اوس تاسو د کوی بیا به نور تخې، نو سراج دیوی ته ویل کیږي، او د دیوی نه نور انوارات غستل کیږي، او هغه انوارات بیا یو ځین بل ځای توړل کیږي، او شمس چې نور یا سپوږمۍ هغه د سرناګانی دي چې دا غینا یو څه نه راغستل کیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سراج لپس په دې باندې ذکر شوی، او بل خبر هغه ذکر کړی ده، وای شمس او قمر چې دی هغه د یو ځای نه بل ځای ته نشي منتقل کیدلی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتقال د مکینه راغې مدینې ته، د مکینه چیرته لاړ نبی علیہ السلام؟ مدینې ته لاړ. تفسیر حدائق الروح والریحان دغه وجوهات ذکر کړی دي، و سراج منیرا، او نبی علیہ السلام د چراغ بلیدونکې، و بشر المؤمنین، او زیر ورکه مؤمنانو ته بیان لهم چې یقینا د دې لپاره شته دی من الله، د الله تعالی طرف نه فضلن کبیره لوی فضل. تفسیر مدارک معنی کړی ده د فضلن کبیره نه مراد څه دی؟ یعنی ثوابا عظیما، الله تعالی به مؤمنانو له ډیر لوی ثواب ورکړي. ثوابا عظیما، فضلن کبیره، ثوابا عظیما، تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده. او تفسیر ماوردی معنی کړی ده فضلن کبیره انه الجنه، مراد درې نه سره جنت ده، یعنی الله تعالی به مؤمنان له جنت ورکړي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان ته جنت راکړي. تاسو د قران کریم په آداب کې دا ویلو چې د قران کریم یو ادب دار دی چې د جنت یا د الله تعالی د نعمتونو ذکر کیږي نو هغه به غواړي د الله تعالی نه، او کله چې د جهنم او د عذابونو ذکر کیږي نو دا غینه پناه غواړي، نو کوم ځای کې چې دای د الله تعالی نه غواړي. یا ایها ولا تطع الكافرین، او خبره ممن د کافرانو، والمنافقین، او د منافقانو. منافق چاته ویل کیږي، نو د دې وضاحت مخکې بیان شوی. ودع اذاهم، او پریک د ضرر د دیو، پریک د تکلیفونو د دیو، تا ته به بد ردی وای، نو په هغه باندې صبر کوه، د هغې جواب مه ورکوه. بعد یې مفسرین لیکلی دي چې دا آیات منسوخ دی. تاسو ته ما ویلي چې بس دا یو آسان جواب دی، بس منسوخ دی. ولې منسوخ دی؟ یو مقام د دعوت دی، یو مقام د قتال دی. نو په مقام د دعوت کې په تکالیف باندې برداشت وکړه، جواب مه ورکوه، او یو مقام د قتال دی، نو په هغې کې ول بیا غاښونه مات کړه، بے تبا و بربد کړه. کنه خو په مقام د دعوت کې ډیر نرم اخلاق استعمال کړه. وتوکل علی الله، او ځان سپاره په الله تعالی باندې، وکفا بالله وکیلا، او پوره دی الله تعالی ذمہوار د ټولو کارونو، الله تعالی کارساز دی. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، دی آیت کې الله تعالی خطاب ذکر کوي مؤمنان مسلمانانو ته. رب تیر ما قبل سره ډیر جت مزیدار دی. مفسرین لیکل دی ډیر خوندور خبره ذکر کړی ده. مخکې آیاتونو کې الله تعالی ذکر کړو حالات د کافرانو منافقانو، نو تاسو مکی گئی د کافرانو منافقانو په شان کې چې پازیت ورکولو کې هغه په شان کې مکی گئی، بلکې هغه زنانه چې تاسو هیڅ پیدا نه ده حاصله کړی دا غینه، پتا سبانے حس حق ام پاتی ندے نو بیام داغی سر احساناتو کئی تکلیف بنا اور کوئی پشاند منافقان و کافران بانے بنا کیے گئی بلکہ آغ زنانا چی پتا سبانے سا حق ام نشترے خو بیا ہم چی کل آغیل طلاق ورکے اللہ تلاوی داغی سر ام بی احسان و کئی مپسیرین یو باریک نکتہ لکرے دا پدے کی دیر بہترین باریک نکتہ دا نو ہر کل چی اغ زنانا چی داغی سر احسان کول پکار دی چی تاسو داغی نا پیدا نا دا حاصل کردی نو اے منافقانو اے کافرانو اغ سوک چی تاسو داغی نا پیدا حاصل کردی دا چی اغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اغا پیدم چی نا دا حاصل کردی اغی تا بازیت نور کے نو ستاسو چی دینی پلار دی او ستاسو چی معلم دی ستا استاد دی نو اغی تا تکلیف پلی ورکے چی اغی نا تا پیدا حاصل کردی دا چانه چره پیدا نه د حاصله کړی اغه ته اذیت مور کوا نو چره چانه دی اغه دینی پیدا حاصله کړی دا اغه ته بیا بیخی اذیت مور کوا یا ایه الذین آمنوا ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کله چې نکاح کوي تاسو د مؤمنو زنانه سره ثم طلقتموهن وبیا طلاق ور کوي تاسو اغه لار من قبل ان تمسوهن مخکې د یو ځای کېدل تاسو نه دا اغه سره جما مو سره نه کړی نږدې کته مت نه دی کړی اسی کوج دنو شول نکاح وشول او بیا دی خذل طلاق ورکل فمالکم علیهن نشتری بتاسو باندې نو فمالکم نشتری تاسو لره علیهن پاغي باندې من عدت سعدت ترول تعتدونها چې تاسو مروي غلره یو زنانه د نکاح شوید او د نزدېکت نمخ کې د واده نمخ کې اغه تخاون طلاق ورکل نو دی باندې هیڅ قسم عدت نشتری عدت په نشتری بس فمتعهن نو سامان د پیدې ورکه اغه تو سره یو نو رخصت کې اغه لره سره حن جمیله پر رخصتای خیسته او سره سامان ورکه اغه تاسو پیدا او تور کئ مفسرین لیکلی دي نسب مہر نه کم بس اغه ته یو متع ورکه جامه پیزار او لواخله لپټه او لواخله نو دغه سی یو جوړه جامی او لواخله تخت سپیدنه د اغست کنه صرف کوجدن شوی دا او وادر اندې شوی الله وی بیام د اغه سره احسان وکا خو سره وکا بس صرف دا دومره نسبت خور سره راغله او کنه خلکو دا خبر کړی و وې د پلانی لورې پلانی لور کړله نو ور اکلله دا ور اکلله دا لپس دومره خور شوی دی کنه نو اوس چې کله د طلاق ورکی او اگر کوادنه دی شوی الله تعالی یو جوړه جامع ول ورکی یو جوړه پیزار ول واخله یلو پټو ول واخله یاس یو غته ول جوړه کنه دې سره احسان وک نو تاسو ته مال چې دقیقه اشاره څه ده دې ته چې استاد دینی معلم دی تا تیس دکل کړی ده او دا پیغمبر دے پیدیت دے حاصل کردی دی نو دا غی خوبیا خام خا دا غی سر دیر احسانو کئی دا غی سر دیر خیگڑاو کئی یا ایوہ النبی انا احللنا لکا ازواجک اللاتی آتیت اجورهن وما ملکت یمینک دا خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پا باردہ وسعت دا منکوہاتو کی نبی علیہ السلام دا اختیار شترے چی دیر زنانو سر نکاو کی نو چالا دا اختیار نشترے چی خپل خلقو لاو کی دا پیغمبر پا بارکی اعتراضاتو کی پیغمبر کر سمر زنانو سر نکاح کئی ساسو کی کار نہیں او دی آیات کی داغی سلور اقسام ذکر شوی دی سلور زنانا رتنو مخا سلور اقسام سو سلور اقسام نو پا یو قسم کی خوبیا ڈیرم کی دلی شکر نو سلور اقسام اللہ تعالی ذکر کری دی یا ایوہ النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا احللنا کا یقینا حلالی کری دی منگ استاد پر ازواج کلاتی ابی بیان استا آغا آتی تا وجور هن چی تا ورکی اغی تا محرون داغی تا ورکڑی دی اغی تا محر داغی اول زنان داده تا سر نکاح کرده دی خود نکاح پا عوض کرده و تا محر ورکڑی دی زکر چی دا نکاح دا محر چی دا عوض دا بزعی دی تا سویلی دی خاون چی رخبر زنانا نکم پیدی اخلی نو دا محر داغی عوض دی نوست تا سخفل پیسلاو که کم خلق چی خور لور خرچ کی او داغی محر زان دا اخری نو بیا غسړی او ته واده کیږي غسړی ته کنه دا خزه او ته خپل لور او ته واده کوي نو دا چې واده کیږي دا لور نو دا مہر چې دی دا عوض د دینه چې دا خاون کومه پیدا اخلي دا دغه عوض دی شرعي مسله دا ده نو څنګه ته مہر دا غین اخلي مہر ته په جیب کې خو دا واده کوي او ته غا نو دا د دین او د اسلام نه دا بالکل خلاف دین اولنې خبره څه شوله اته ته وجورهن هغه زنانه ستاره پر حلال کړی دی الله تعالی چې تا اخلی هغه په بدل د مہر کې په عوض د مہر کې مہر به مقرر خامخه او هغه بیا حق د زنانه دی هغه له به ورکی دویم و ما ملکت یمینک او هغه زنانه چې مالک یې خیر لاس ته هغه ویندي چې په مالی غنیمت کې راغلی دی او تا بیا آزاد کړی ده یا دی نه دی آزاد کړی او دا غینه پیدا اخلی لکه صفیه رضی الله تعالی عنها جویریه رضی الله تعالی عنها ریحانه رضی الله تعالی عنها د نبی اسلام د درې بیبیانې ویندوی او بیا ازادی کړی وی او بیا نبی علیہ السلام په نکاح باندې واغستلې مما فا الله علیکا دا اغی نه چی مهربانی کړی دی الله تعالی په تا باندې د مال د کافرانو نه مما افا الله علیکا چې مهربانی کړی دی الله تعالی په تا باندې د مال د کافرانو نه په مالی غنیمت کې ملاو شوی دی په جنگ کې دریم قسم و بنات عمک او بنات عماتک لونه د ترستا و بنات عماتک او لونه د تروریانو ستا د پلار د طرف نه یکم خپلوانی دی چې هغه د تر لونه دی او د ترور لوریان دی نو دا ستر پر حلال دی و بنات خالک او لونه د ماما ستا او بنات خالات کلاتی او لونه د ماسیگانو ستا هغه هاجر نه معکا چې هجرت کړه ایستا سره نو دا غدریم قسم شو نو د پلار د طرف نه خپلوانی د پلار د طرف نه خپلوانی کوم دی د تر لونه او دغه سی د ترور لوره او د مور د طرف نه خپلوانی کوم دی د ماما لور او د ماسیگانو لور نو دا دریم قسم شو التی هاجرنا معکا چې هجرت کړه ایستا سره دا سره ولې ذکر شوی دی مفسرین ذکر کړی دی چې بغیر د هجرت نه ایمان کامل نه دی پغه وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم پغه زمانه کې هجرت پغه وخت کې پرزو نو چې هجرت نه کړه نو ایمان کامل نه دی ایمان پوره نه دی او د نبی علیہ السلام د پاره داسې بیبی پکار دی چې دا بالکل کامل ایمان والی سخت تکالیف برداشت کړي دی سره آشنایی الله تعالی دا زنانه سره نکاح وکړي چې ګوره هجرت کړي و ومرأة مؤمنة دا سلورم قسم دی او هغه زنانه مؤمنه ان وهبت نفسها چې بخیخ پلزان ور بخیخ پلزان خپلزان لره علی نبی صلی الله علیه وسلم لره ان اراد النبی او کو غړی نبی صلی الله علیه وسلم ایستن کې چې بنکا باندې واخلی اغه لره خالصۃ لک من دون المؤمنین دا صرف ستاره لپاره جایز دی نشته لري نور مؤمنان لپاره د دې جواز د دې جواز د نور مؤمنان لپاره نشته دی دا سلورم قسم باندې ځان پوی کوي که یو زنانه راشی او داسی وی نبی علیه السلام تا جزتا تزان در بخمه بس مال هیس محرم مرکه و خزتا تزان در بخمه نبی علیه السلام و توش بس تما قبول کری مواغ استلی محر پکی مقرر نی نو دا صرف دا پیغمبر علیه السلام دا پار جایز دیره بل چار پار نری جایز نبی علیه السلام مجلس که ناسته یو زنانه و تراغ لله نو نبی علیه السلام توی در الله تعالی پیغمبره پا ما کیستا حاجت شتره کنیش تره یعنی زه غواړم چې تا ته ځان درو بخمه تا ته ځان درو بخمه بعضی صحابه کرام واغلک بده مګڼله چې دا څنګه خزر په خپل راضی او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان وربخي نو دا د نبی رسول الله د پاره یوازې جایز دي چې یو زنان راشي او نبی رسول الله ته وایي چې زه تعالی ځان در کوم په نکاح باندې او نبی رسول الله چې بس ما قبول کړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم زنان ته وایي چې دی وخت کې زما ضرورت نشته دی بل صحابي ته ودی ورکو یو صحابي پاتې دی د الله پیغمبره زما حاجت تشته دی نبی علیہ السلام وتوی چې زه طالب په نکاح باندې درکم زنانه ته وی چې دا په نکاح اخلي کنه وی او اخلم دا به اخلم خیر ده. نبی علیہ السلام وتوی چې ساسره د مہر سشتری کنيشتری ما ته خو ځان را بخی زمار پر خو جایز دی خو تای چې اخلي نو ته به مہر ورکې تاله خواسي د سینې چې تا ته ځان درو بخی په سره سرهشتری کنيشتری الله پیغمبر در ماخام ډوډۍ نو ممو وینيشتری در سره هیڅ شینيشتری خاصه شینيشتری واده غوړی شرطه کی نبی علیہ السلام وتوی ولو خاتم من فیزتین اگر کده سپینو زرو یو گوتی د سراغه په مہر کې کیدو پیدا الله پیغمبر هغه مرسر نشته دي خان وې څه چل وکي په قران د تیاد دی کنه بیا د څه خډیر تکلای ما درس مرا تیاد دی هر څو قران پلانې صورت پلانې دی باندې خپویګم نو نبی علیہ السلام ته زوجتک ها بما معک من القران بس طالما ده په نکاح باندې درکلا په عوض د هغه څه کې ته قران کریم یاد دی ته ودی ته قران خې او بس دا ستاخذ شوله وس دا اختلافی مسله ده چې مال نه د مال نه علاوه بل یو شی یا یو خدمت دا په مهر کې د مهر عوض مقرریدل شي کنه شي د زنانه د مهر د پاره نو دا یو اختلافی مسله ده په قهاو د محدثینو په منځ کې خو دغه حدیث کې راغلی دی چې دا راغلل ان وهبت نفسها کچری دا ور بخیخ پلزان درل نبی صلی الله علیه وسلم ته بغیر د مهر نه ان اراد النبی او کوغړی نبی صلی الله علیه وسلم ایستن که ها چې نکاح کړی دی سره خالصتا لکانو دا صرف ستار پار جایز دی من دون المؤمنین نشتر دی جواز دا نور مؤمنان دا پار دا ندی جایز دا نور مؤمنان دا پار قد علمنا ما فرضنا علیهم یقینا پرس کردی منگا قد علمنا یقینا پویایو منگا ما فرضنا فاغ سبانی چی پرس کردی منگا علیهم پدی خلقو باننی فی ازواجیهم پا بارد بیبیانو دیو که اللہ تراوی ما تا فاغ سم علم دی کنا چی ما پدی خلقو بانی دیو دا بیبیانو پا بارکی پرس کردی دی الله ما ترغی علم شتری هغه څه شه ده مہر ده الله تعالی ما ته معلوم دی چې د نبی علی السلام نه علاوه په نور خلق باندې د دې زنانو مبارک الله تعالی سره پرز کړی دي، نو مہر ور کول زنانه ته د پرز دي کله کده او کده ډیر دی. دا یو مسله مې تبل ور زم کړی وانن بیرته بیا ویمه. دا مسله به ډیر زکه وایو چې کوم مسله په معاشره کې ضرورت ډیری نو هغه به ډیر ویل غواړي. چا چې خپل خور لور خرڅ کړی دا حرام او ناجایز کار کړی دی. په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قیامت کې به الله تعالی په دریو کسانو باندې په خپل کیس چلی، الله به په مقدمه چلی په خپل عدالت کې، یو طرف ته به الله، یو طرف ته به دغبل انساني، او مقدمه په الله په خپل چلی. یو پاغي کې دار چې من باع حرا واکل ثمنه، چې آزاد انسان خرڅ کړي او دغه پیسې بیا وخوري. نو ته چې وې دا اکثر په پښتنو کې دا یو ټکی ډیر زیات عام دی او مونږه اورو په معاشره کې اکثر خلک وای وي ظلم لور وکړه، نو بل سره یو په سودی واغستله، یا خپل ظلم لور واغستله په دومره باندې لکه دا سره خرڅول د اخیستلو شین لکه په دومره مولا واغستله. د څه ټکی وای چې دا د خپل ظلم د کوجن وکړه د زنانه مہر څومره مقرره شو، څه ټکی وای؟ نو د زنانه خرڅول دا شرعاً ناجایز دی، او کچا خرج کړي نو قیامت کې به پی الله تعالی په خپل کیس چلی او د الله تعالی په غریب کې برازي. بیا اوس کچا کړي نو سبو کی نو داغي بیا شرعي طریقه دا ده چا چې خپل لور خرڅ کړي دا داغي مال خوړلې دي او داغي د خاون نه مال اغستې دي، نو داغي مال باغي ته واپس کی. یو خبر شوله ها حقوق العباد دي کاغه ته ماف کی چې مار ته ماف کړي دي، خو ته وته دا وی چې ما نن دا مسله واوریدله چې دا شرعاً ما حرام او ناجایز کار کړي دي، فلی هاذا ستا دا روپی دی ته واپس واخله. اگر ته چیر ما دل در کلی تاول ورکلی او بیا درغه واپس درکلی، نو خدا غو روپی دی در کلی په خپل خوخه باندې سیده خو کاغه دنه اخلی نو ته ولا خامه خبر کی. دویم که چا د خپل لور یا د خپل خور حق خوړلی او دا مہر ول ورکړی یی خو لیکن بیا ته مور او پلار یا ورونو اغستی، نو دغه شرعی طریقه دار چې دا باغ زنانه ته ورکی خامه زنانه ته ورکی دانه چې ته ول ورکا کداغه نه ورستو بیا تاله درکاو. دا مہر چې یو زر زنانه ته حواله شو بیا ردی خو خراب کی، کدای خپل خاون لور کوي، کدای چاله په چاندی کې ور کوي، کدای یو مجاهد لور کوي چې ځان په ټوپک واخله، ک خپل پلار لور کوي، ک مور لور کوي، ک ځان په کپړې اخلي چې هر څه په کې استاب دي کې کار نشته ربی. یو بل یو ظلم نوم په معاشره کې هم شته دی. زنانه لدی مہر ورک زنانه راغله کور کې سخر دی، نو لس چیرې خاوندان چې بیا دغه سخر یې ځان له خاوندې خاونې خوسم خاوندې او د خاون چیرې پنځه ورونه دي، نو پنځه خاوندان یې غشي و هر یو په بدمعاشی کوي. دا مہر د دې حق دی کدا په هر څه کې حساب کې کار نشته لري، کدا خرڅې ځان له حساب کې کار نشته لري، کدا په ځان له تجارت کوي، کدا له پیګاړې اخلي، کدا د خپل سخر لاسي ور کوي هم صحیح دی، خپل خاون له ور کوي، نو په دې کې ربل شکار بیا نشته، نه په دې کې مور او پلار بیا کار شته، نه په دې کې بیا د سخر کار شته، نه په کې ورونو کار شته، دې چا کار پکې نشته لري. دا ظلمونه دي چې په دې معاشره کې روان دي او دا ټول چیرې د جاهلیت د زمانی سره سم رسمونه. الله تعالی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا حدیث باندې په قران باندې مات کړی دي، خو مسلمانان په اوسه عمل نه کوي. خالصتا لک من دون المؤمنین قد علمنا یقینا پویا یمنگا ما فرضنا علیهم فغسوان ايش پرس کړی دي مونږه فی ازواج ام فبار د بیان دیو کی و ما ملکت ایمانهم او هغه ویندي چې مالکان دي خیل اسونه دیو نو و ما ملکت ایمانهم د دین مراد چیرې هغه ویندي دي او د مخکینو مراد چیرې هغه مہر دي. نو الله تعالی په دغه ټول حالات باندې پویا دي دا د ویندور پاره او دغه سره نور زنانو د پاره لکی لا یکونا علیک حرج د دې په عبارت کې تقدیر دی. احللنا لک دا دومره زنانه د څلور قسم زنانه ماستر پاره حلال کړلې، ولی لکی لا یکونا علیک حرج د دې پاره چې نشي بتا باندې تنگستیا په باره د دین رسولو کې. مخکې مرته دوه درې وجوهات ویل، الله دا ډیر قسم زنانه دا ډیر زنانه د نبی رسالتم لپاره ولی حلال کړلې د دې پاره چې په دین کې ودا باندې تنگستیا رانه شي، میلمانه بے زیاتی او دعوت بور کئی، خپلوان بے ډیر شي، نو خلق بے بیا لحاظ کئی کرنو پیغمبر لڈیر خزی پکار دی چی ډیر نکاحو نو کی. وکان اللہ غفور رحیم و دی اللہ تعالی بخنک کون کے رحم کون کے ترجی من تشاو من ہننا و توی الیک من تشا. دی آیات کے اللہ تعالی دا آیات متعلق در دی مخ کی حکم سر نکاحو نا خود وقت للا. اوس په دې آیات کې مخ کې آیات کې الله تعالی پر اخی ذکر کړل په نبی علیہ السلام باندې په باب د نکاح کې، اوس الله تعالی ذکر کوي پر اخی په باب د قسم کې. قسم نه قسم، قسم یو دی قسم دی بل قسم دی، نو قسم ویل کیږي نمبر ته. نو مخ کې الله تعالی پر اخی په باب د نکاح کې، اوس الله تعالی ذکر کوي پر اخی په باب د نمبر کې د زنانو سره حاصل د دا آیات داره مسالی باندې ځان پوی کې بیرته ترجمه کوم او د آیات ترجمه ډیره ګرانه ده خو زه ته آسان کوم ان شاء الله پوی به شي. یو د عام خلکو حکم دی نو د نبی صلی الله علیه و سلم د عام خلکو لپاره حکم دا دی چې د چا د وی زنانه نزیاتی دو زنانه دی یا درې دی یا څلور زنانه دی نو په عام مؤمنانو مسلمانانو باندې قسم کول یعنی نمبر د خپل زنانو لپاره او عدل کول د خپل زنانو سره په نفقه کې او په شپې ته راولو کې د پرز دی د سره پرز دی دا به نه کوي چې دوی موعده وکړه درې موعده وکړه او بیا هغه یو چیرې داسې ساتي لکه دا چې چرته چوړی یو دا چې خادمه ده او هغه بله چیرې بیا صحیح ساتي نه داسې به نه کوي. په دغه کې په نفقې کې په خرچې کې په جامه په ایزار کې په خوراک کې په زید اوسیدلو کې په دې ټولو کې دغه عدل او انصاف په مسلمانانو باندې پرز دی. دویم په د شپې په تیرولو کې څو شپې چې د یوې سره تیرې نو دومره به د بلې سره تیرې. دویمه خبره د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دغه قسم چې دغه نمبر په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې فرض نه و نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا فرض نه و ډېر پاره چې نبی علیه السلام باندې تنگستیا نه وي خو سره د دې نه چې په نبی علیه السلام باندې فرض نه و نبی علیه السلام بیا هم اهتمام کو نبی علیہ السلام اهتمام کا اوس په دې آیات کې داغه پیدي الله تعالی ذکر کوي چې کله نبی علیہ السلام باندې یوسف فرض نه دی او نبی علیہ السلام بیا هم عدل او انصاف کوي د دې زنانو په باره کې د شپې په تیرولو کې نو دا زنانه به خوشاله کنه خوشاله خوشالي به چې په دې باندې فرض نه دی او بیا هم د خپل نمبر کې ټولو بیبیانو سره نو د دې زنانو د خوشالولو لپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا هم اهتمام کو او په عام خلکو باندې سره د پرز دی. نبی علیه السلام فرمایي حدیث کې راغلی دی چې چا دو زنانې او یو ته میلان کوي او بلې زنانې پریخي نو دا به د قیامت په ورځ باندې میدان محشر ته راشي او شقه ساقطن او دا یو طرف به غورځېدلې دا یو طرف به پالج وهلې. نو دو زنانو سره نکاح کول یا د دریو سره یا د سلورو سره دا جواز لري بشرط العدل چاو چې کله د یو سره عدل او انصاف نشو کولای نو بیا د دویم وعده نه قلاریږه چې بیا د قیامت کې شرمیدلې د الله تعالی مخې ته ورځي. ولی چې دوه زنانه دي او تا د یوې حق ادا کو د ریبلې حق دی ادا نه کو نو ګویا کې ستا دا نیم بدن د یو او نیم د ریبلې نو دا غوی حق دی ادا کړی دی د ریوې دی نه دی ادا کړی نو قیامت پر ورځ باندې به دا یو طرف غورځېدلې دا او پالج وهلې. نو دې کې الله تعالی اوس دغه مسله ذکر کړې اوس ترجمه ته وښې ترجمه من تشاو دا نمبر نه ورستو کولې شاته د نمبر نه ورستو کولې شیته من تشاو هغه بیبی لره چې وای غواړی ته منه نه لږ بیبیانو نه بس د پیغمبر اختیار دی یو بیبی دا د نمبر نه وباسي وای بس تا نمبر پکې نشته د ټولو بیبیانو سره نمبر وکړه شپې او یو یې تلری کړل. الله تعالی وستا اختیار دی بالکل صحیح دی ته یو بیبی سره د دو شپې وکړلې او د بل سره دی وکړل. الله تعالی تعالی دا جایز دی خدا صرف د نبی علیہ السلام د پاره دی نور امت د پاره دا واجب دی او فرض دی چې خامخا عدل او انصاف وکړي. ترجی د نمبر نو ورستو کولای شي ته من هغه زنانه را تشاو چې ته غواړي من هن نره د بیبیانو نه و تو وی او یو ځای کولای شي ته د خپل ځان سره الیک ر خپل ځان سره من تشاو هغه بیبی چې ته غواړي من تشاو چې ته غواړي کما بی بی ځان تر نږدې کېش په اوسره تیرې او بل د غشپې نه لري کې. الله تعالی وی ای پیغمبر ته ته اختیار دی دا په تا باندې فرض نه دی. دویم و من ابتغیت او هغه زنانه چې طلب کېته یو ځای کول دغه د خپل ځان سره ممن د هغه زنانه نه عزلته چې تا جدا کړی د خپل نمبر نن پلا جنہ علیک نشته ری وتاب نه ګناه پغې کې. و من ابتغیت هغه زنانه چې طلب کېته یو ځای کول دغه د خپل ځان سره ممن د هغه زنانه نه عزل تا چې دا جدا کړی د نمبر نن پلا جنہ علیک نشته ری ګناه پتا باندې دا اوس بل مسله شوله. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی یو زنانه تا د نمبر 20 تله بیا دې زلو غختل چې دغه خواله ورشي د سی او ته وی په دې هفته کې وستا نمبر نه ای بیا دې زلو شو چې نه دې خواله مرزم. الله تعالی وی هیڅ ګران باندې نشته بس ورشه خیر ده. نو په باب د قسم کې په باب د نمبر کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وسعت ده لکه سرنګ چې په باب د نکاح کې په نبی علیہ السلام باندې وسعت ده دا په نبی علیہ السلام باندې پرز نه و چې کوم ځان تر نږدې کې ستا خوخه ده کوم د نمبر نه ورسته کې ستا خوخه ده کوم د نمبر نه اخوا کړی بیا ځان تر نږدې کې ستا خوخه ده. الله تعالی په دې کې پتا باندې په دې یو خبر کې هم ګناه باندې نشته. ذالک تفسیر مدارک لکھلی دی ذالک التفویض الی مشیتک، اللہ تعالی چی دا ستا خوخی تا دا نمبر پریخی دے، التفویض الی مشیتک اللہ تعالی چی دا مشیت و دا نمبر ستا خوخی تا پریخی دے، ادنا دا دیر زیادت نزدی دا انتقر اعجنهن چی اخی کی بستر گیر دیو، ولا یحزننا و نبخ فکی گی، و یرضین بما اتیتهن او رضا بوی دیو پاغی بانی چی تای ورکی دیو تا کلهن چی دا غطول زنان دی. دری پیدی اللہ تعالی ذکر کرلی، یو دا چی پتا بانی خو نمبر پر از ندی او تا بیا هم وسا نمبر کے، نو اللہ تعالی دی سترگی با یخیگی، سترگی بر دیو یخیگی، نو زکر دا بوی چی پر از پی ندی او بیا مونگ سر احسان ہوکا، نو خوش آلیگی بدا. انتا قرر یو قول لمپسیرین داری چی دا دا قرار نماخوز دی، کل چی انسان خوش آلی نو دا غی سترگی پا زیبانی ولاری زر زر نر پایا، او کلچ په انسان باندې خفګان نشي نو سترګو دا رپیدلې لږ زر زری، نو کچرتا دا دا دغه پتا باندې پرز وي در باندې لازم وي یا د باندې پرز نه وي، خو تا دا نمبر د ټولو سره یو شان د کینه کوله، نو چې دا غوی خور نه ورتل نو بیا و دا غی سترګي به زر زر رپیدلې د خفګان د وجنه، کله د انسان سترګي د خفګان نظر زر رپیږي. دویم علماء لیکلي دي دا د قرن ماخوذ دی په مقابله د هر کې، هر ګرمۍ ته لیکيږي او قر وی لیکيږي دغه ته یخنی تویل کیږي. نو کله چې انسان خفه نه نو دسترګې یخی، او کله چې انسان په غم او درد کی او جاړي دسترګونه اوخ کرا بیږي دسترګې ګرمي، نو الله تعالی چې کله سرته دا احسان کینو د دې سترګې به یخی، سترګې به یخی ګرمي بنید خفګان د وجنه چې سترګې اوخ راوستي دي، او چې نبی رسول الله ما خواله رانغه نو کو سوار نه رغه خو پتا باندې پرز نه رته بیا هم خواله ور دي، نو سترګې به یخی کی، سترګې به ګرمي ګنه خفګان د وجنه. او بل پیدا الله تعالی ذکر کړ ولا احزن نو خپکی گی بمنا و يرضین بما اتیتهن رضا کی گی ودی خوشالی گی په آسمان ته ورکی دی تا کلهن چې دا ټول دی، والله یعلم ما فی قلوبکم. پدې کې الله تعالی ذکر کړی دی جواب دی یو سوال، ته چا د وی زنانه نزیات دی خدای وی سره د ظلمینه محبت یاد دی پاغي باندې برانی ولې کیږي کنه، زنانه خود ودی جامه پیزار علم یو شاند کې راوړي د زر روپو جوړه وی دراوړي دا زر بلی دراوړي دا دا سرمنو پیدار ایوی تراوڑی دی بری تیم راوڑل، نو ټول عادل و انصاف سره کوي د شپې په تیرولو کې په حقوق کې پار سکی، خو سه د ظلمین محبت دی وی سره زیات تر بری سره لکم دی. نو الله تعالی په دی باندې انسان نرانسی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دعا کوله وی الله تعالی، الله تعالی دا هغه سدي چې زما په اختیار کړی او منی سیما په هغه سبانه چې ستا په اختیار کړی زما په اختیار کې نه دی. نو د ظلمینه محبت د نبی علیہ السلام د عائشه رضی الله تعالی عنها سره زیات وی الله تعالی په دې باندې مرانسه، ځکه زله خود انسان په واقعو اختیار کې نه دی کنه، وی زنانه سره د کوم محبت زیاتو خو هغه محبت زیاتواله به دسي طریقې ته نه رسې چې په خرچه کې متوی پرقو کې داغي په جامه په ایزار کې مو کې په نمبر 13 ورو کې مو کې دومره به محبت نه غالب کې چې داغي هغه اثرات ظاهر تر شي ښکارا شي باندې دسي باندې کې ها د ظلمینه زیاتره هغه مشکل نه لري. والله يعلم الله تعالى فويغي ما في قلوبكم با خبر بني پزلو نستاسو کړي، وكان الله عليما ودي الله تعالى فوي په هر څه باندې حليما صبرناک دي. لا يحل لك النساء نري حلال ساري استاد پار زنانه، دا بل خطاب دي نبي عليه السلام ته، دا نبي عليه الصلاه والسلام چې رقم بي بيان دي الله تعالى وتوي چې د دې سلور قسمونو نه علاوه نور زنانه سره پر جایز نري، الکه بي بيان خو جایز دي مخکې مونږ ویل چې نبي عليه السلام د پاره په نکاح کې پراخي ده، نو چوز لري سلور نه زیات درې نه نه زیات جایز نشول، نو څنګه پر اخر اغله نو تاسو ته ما ویل چی د دین مراد دار چی درې سلور قسمونو نه په کیا خوابل طرف ته نه وړي، مخکې سلور اقسام ذکر شول درې سلور قسمونو نه چره وړاندې ما وړه نور چره نکاونه کوا خیر دی. لا یحل لک النساء نری حلال سره پر زنانه من بعد ورستو د سلور قسمونو نه ته نه زنانه نه من بعد ورستو د سلور قسمونو نه، نو په دغه سلور قسمونو کې کته هر څومره نکاحونه کینو کولی شي، ولا ان تبدل بهن او ندی جایز تر پاره چې بدل کیته، ندی جایز تر پاره چې بدل کی چې بدل کیته بهن په دې زنانه سره من ازواج نوري بی بیانې در پاره جایز ندی چې ته دا زنانه بدل کی دل طلاق ورکی ور دې په دیوانی بل واخلی دا بم نکي. ولو اعجبک اگر که تعجب کیا چې تا لره اگر که خوشاله کی تا لره حسنهن خاص دغه الا ما ملکت یمینک یو زنانه دا غډی رضیت خیسته ده، الله تعالی وی تاره دا جایز نه چې خپل زنانه له طلاق ورکی او دا غی په بدل کې بل زنانه واخلی دا بنکه اگر که خیسته ولینه ده. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حبب الیکم من دنیاکم حبب الی من دنیاکم اطیب النساء په دنیا کې زما دوه چیزونه خوښ دي نبی اسلام بیل یو بیبیانی او دویم خوشبو می ډیر زیاته خوښه ده. امام نصیر رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړی دی ولو اعجبک حسنهن. نن سبا مسلمانان که نکاحونه کوي نو ټول ترجیح لور کوي خاص لور کوي شیخ پل زوی له نکاح کوي نو هغه چاله هغه جنې په نکاح باندې اخلي چا خجسته. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای تنکه المرأه لاربع. زنانا د سلور خصلتونو د هغې سره نکاح کیدلی شي لمالها یا خو مالداره ده مالداره کورنۍ خلک ګوري بل ولی جمالها یا چرې د هغې خاص زیات دی او دریم ولی حسبها د هغې چرې نصب او حسب زیات دی او څلورم ولی دینها د دینداری د وجه نه نو فاظفر بذات الدین تربت ادا کا ته به کې دینداره غوره کا دیندار پکې غوره کا ولی که د حسن د وجه نه وکړي که به د مخ باندې یوه دانه راوختلی بس بیا به خبره چرې اخلاص وي حسن خزر خطا خرابیدل شي او کله مال د وجنه کېد شي د مال د وجنه ګمره شي سباله خسر کشه شي نو تاسو دینداري چره لحاظ وکي او مخکې تاسو ته ما ویلو نبی له سرت والسلام دا ویل دي چې تاسو د خور او د لور د نکاح پیغام سو کوکی نو چاله ور کوي مم من تر زو ندینه هو خلق او د چانچ په دینداري او په اخلاق باندې راضی ای بس هغه خپل خور او لور ور کوي او په دې کې شرم مکه وای که چای ته پوس ونه ک په خپل وینا وک ک شعیب علی السلام د خپل لور وینا په خپل کړی و او دغه سی عمر رضی الله تعالی عنه د خپل لور وینا په خپل کړی و چې زما لور د عاقله بالغ کونډه شوی ده زې په نکاح باندې در کوم دله الا ما ملکت یمینک ما ګر هغه ویند چې مالک خیلاس داغه ناغه خو بیا غسل شي بس هغه چار څومره یار څنګه ناغه کول شي وکان الله على كل شيء رقيبا و دي الله تعالی هر چیز باندې نگهبان. تفسیر جلالین معنا کړی دا رقیبا معنا حفیظا الله تعالی دې هر چیز باندې نگهبان دې نگهبان دې رقیب دا د الله تعالی په صفاتونو کې صفت دې یو وظیفه دوه ورته ویمه ډیره پیدا منی دي خو وظیفو کې مال تاوان دار شي ځکه یو وظیفه ویم یادم ویمه نو بیا یو میاشت راغې نو اسګاری ګم نه پټلې پونونو باندې بیا چره بس یو کلنگ شروع بس مونږ ته وایا مونږ ته ولیکا مونږ ته دا وکا نو ما ته بیا وروسته کله یادیږي دا خو د سینې د چدار څه بس زه یو کمپیوټر یې مدار څه په ما کې لیکلی شوی دا خو دغه وخت سره بیا تیر شي دا خو علم دی دریاب دی بس یو ځای کې مال مخې دراغلی بس وایم دته نو لیکای د ځان سره یا یادوي او کداغه نه نو ثبت کوی او کداغه بیا هم نه نو اسماء الحسنا مونږ ویری په عمر ریډیو کې دا تقریبا په سلورو میاشتو کې مونږ ویلی دي هغه سب دی هغه واخلې ځان سره په ریکارډ کې واچو یو به تعالی نمونه معلوم شي د الله د نمونه خصوصیات برته معلوم شي او د الله د نمونه غ تعریف په تو معلوم شي او بعضی نمونه کې مونږ د الله تعالی د نمونه چې ویلی دي پای کې سو واقعیت مونږ ویلی دي تشریح وضاحت هم کړی دی بهترین په سلورو میاشتو کې ویلی شو دي بس هغه زده کوي هغه ځان ته ریکارډ کې واچو نو بیا به مونږ د دې دغه وزګار شو نو علماء ذکر کړی دي یو د الله تعالی د دین نوم یو خاصیت او یو خصوصیت او پیدا ایدا ده د چانه یو شی ورکښو دي او هغه دا ذکر کوي یا رقیب جل جلاله یا رقیب جل جلاله په کثرت سره څومره چیز یاته ویل شي او یو دوه رکعت مونږ وکا او بیا د دې نوم ذکر وکا ډیر چې څومره ویل شي هر څومره چې ویل شي بیا دعا وکړه الله تعالی زمانه پلان شی ورکښو دي الله تعالی ته ما تر او مونږ دیکا الله تعالی بیر تر پیدا کی کو خلک سوی وی دم خو هغه خو خله د مېذوب غواړي نو چې یقین دی پی بالکل یقین پی وک الله تعالی بیرته درو مندل کی په کامل ایمان او په صحیح عقیده باندې درکاته مونږ یو ک په خشان باندې او د سوکا درکاته مونږ وک او د مون نورستو یا رقیب جل جلاله پاوساته وای لسمنت وای زرزل وای سل کرته وای سمره چویل شي بیا په اخلاص باندې دعا وک الله تعالی بیرته در مون دی کی یو ځی پدا شول دوی موځی پ دا مشکلات چیرې د زنانو ډیر زیاتی نو یوازې مشکل د زنانو نه بلکې دا مشکل د نارینه او د پارم بیا پیدا شي چې زنانه ته مشکلې خو بیا خاوند ته مشکلې کړي نو بیا پلار ته مشکلې زنانه اسقاط حمل کله یو حمل پیدا شي او بیا غسا قتیږي نو دا یو مرض دی په دی باندې د خلکو نه چیرې په لکونو روپۍ لګي ډیر خلک داسې دي چې حمل پیدا کیږي او بیا ساقتیږي نه پایيږي ماشومان نه پایيږي نو دا غیر پارا هم پسرین لیکلی دی روزانه روزانه دی زنانه یا رقیب و جل جلاله وکرت دی داوی او زان دی دمی پاغی بانده پلاس کری چوب کی پخپل زان بانی دراک اگی پخیط بانده خپل رحم بانده یا رقیب و جل جلاله هر او رز وکرتا چه کل زان بانی پویشی چه حمل پیدا شو نو بیا دی یا رقیب جل جلاله وکرتا هر ورځ داوی په کامل ایمان او په صحیح عقیده باندې او که دو رکعت مونږ سره کینم سبا د خبر نه ده. دا دسی مجربات دي چې بده باندې خلکو دا هر څه تجربه کړی دي. دا الله تعالی نمونه تجربه لپاره نه دي، دا علاجونه دي دی که الله تعالی شفای خو دی. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، دا الله تعالی خوسته نمونه دي، دا الله تعالی نو دعا غواړي، دا الله تعالی په نمونه باندې دا الله نمونه الله ته وسیله کا. الله زما دا مرشتیا زنانه دی وای، الله تا تستا دا نوم وسیله کوم وکرته می وای، الله تعالی زما دا مرشتیا خکا مال نیک صالح اولاد راکا، بس الله تعالی ودا مرس ختم کی بیا بیرن تپوس نہ کوي ها. وکان الله علی کل شی رقیب، و دی الله تعالی په هر چیز باندې نگهبان، رقیبا حفیظا. تفسیر جلالین لیکلی دی.